नाम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 14 फरवरी 1997 को ई रोड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सर्वस्व वंदे निर्मलोत्रण मुद्राए कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवौ कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम कोई भी काम करें भगवान को याद करके करें। मैंने घटोत्कच की कथा सुनाई है ना, भगवान को याद करके करें। मैं जो सुनाता हूँ उसको आप ख्याल ध्यान पूर्वक सुने और उसको काम में लावे। छोटी सी बात, पत्र लिखे तो भगवान के ऊपर नाम लिख करके लिखे। जैसे आज ये आया है तो भगवान का नाम लिखा हुआ है श्री हरि, ऐसे भगवान का नाम लिख करके आप पूछा दे। और दूसरे पूछे जिसमें भगवान का नाम नहीं है, छोटी सी बात है, बहुत लंबी बात। हरि स्मृति सर्व विपद विभोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो सबसे पहले भगवान की याद करना चाहिए, लिखना तो उसमें आदत ही होनी चाहिए कि भगवान का नाम लेके फिर लिखे कुछ भी। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन लिखते हैं, हमें मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है तो फिर मोह माया का जाल क्यों बिछाया? मोह माया नहीं होती तब हम भगवान की प्राप्ति शूलता से कर लेते। बड़ी सज्जन जल्दी तो भगवान ने मोह माया क्यों फैलाया बता दिया। ये सुन लिया ना आपने, प्रश्न समझ में आ गया ना? मानो भगवान प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया तो साथ साथ भगवान ने मोह माया को फैला दी कि जिससे हम मोह माया फंस गए। अब वे मोह माया नहीं फैलाते तो बड़े सुगमता से भगवत प्राप्ति कर लेते। ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर सुनो। भगवान ने मोह माया नहीं फैलाई है, भगवान ने तो कृपा की है और उसमें बड़ी भारी कृपा है। मोह माया करने में अपना हाथ है, अपना खुद का। भगवान की माया आपके तो भगवान ने माया फैला दी तो भगवान की माया हुई। तो आप भगवान की माया मानते हैं अपनी मानते हैं तो फंसते तो बेईमानी से। माया है भगवान की मान ली अपनी तो इसे दंड पड़ेगा ही। हम दूसरी किसी भक्त को अपने हस्तगत कर ले तो आपको उसमें इनाम मिलेगा। आपने अपनी मान ले, देखो भगवान है अपने उनको तो माना नहीं, अरे भगवान की वस्तु को अपनी मान ली। जिसने कहो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनो हेतु सदेही, बिना हेतु सदे करने वाले प्रभु मानव शरीर देते हैं बिना हेतु कृपा करके। हेतु रहित कृपा करने वाले कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव से दिया हुआ है ये आपके धन संपत्ति वैभव घर परिवार ये सब दिया हुआ है भगवान का और भगवान का दिया हुआ है अपने पास रहेगा नहीं और अपना मांग लेते हैं कब्जा ही कर लेते हैं तो जो बेईमानी करते हैं इसका दंड है जन्म मरण और दुख। अगर भगवान की माया मानो तो आपको दंड कैसे होगा, भगवान की माया को अपना मान ले तो दंड पड़ेगा ही। तो अपनी मान लिया ये हुआ भगवान ने माया नहीं बिछाया है जाने बिछाया है। तो कोई डाका डाल है चोरी करे और दंड हो जाए तो भगवान ने चोरी क्यों करवाई, डाका क्यों डलवाया, फिर भगवान ने दंड दिया तो भगवान ने थोड़ी दिया चोरी करो डाका डालो और भगवान ने किसी चीज को कब्जा कर लेना ये भगवान ने कहा है नहीं। भगवान की विलक्षणता एक ये है कि ऐसे ढंग से देते हैं लेने वाला अपनी समझता है तो ये देने का ढंग विचित्र है। आप कब्जा न करें भगवान की समझें उद्धार हो जाएगा कल्याण हो जाएगा बिल्कुल। भगवान ने जाल नहीं बिछाया है, भगवान जाल बिछा रहे को मछुआ है जो जाल फंसा कर मछलियों को फंसा ले। भगवान क्या करेंगे, क्या मछलियों को बेचने वाला जैसे बेचता है भगवान बेचेंगे वाला हमारी बिक्री करेंगे खाएंगे क्या करेंगे। जाल बिछाया तो किस मतलब के लिए बिछाया, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल लेकर ये फेंकता है यो ही ऐसे जाल के बार बार लोहा लगा हुआ था लोहा तो यो करके ऐसे फेंकता है दूर पे तो लोहा उतना बैठ जाता है भीतर जमीन पर फिर खेचता है तो जमीन सब यू हो जाता है तो बीच में आदमी मछली सब आ जाती तो वो अपने खाने के लिए बिक्री के लिए पड़ता है। भगवान को बिक्री करी है खाना है जाल फंसा करके हमारे वो खाएंगे हमारी बिक्री करेंगे दाम उठाएंगे भगवान बताओ भाई किस वास्ते किया भगवान ने। भगवान ने किया जाल बिछाया नहीं भगवान ने तो पहली बार तर्क सुना है ये तर्क तो पहली बार सुना है जब मैं सुनो पर सुनने में कई बातें सुनने में आएगी तो भगवान ने जाल बिछाया लोग कहते थे मेरे सामने आई है यही बात। आपका तो ये समाधान है ना करेंगे क्या ऐसा फंसा करके हाँ ये भगवान का क्या स्वार्थ है उसमें ये जो तर्क है ना उत्तर अच्छा अच्छा क्या करेंगे बोलो। भगवान खाने के लिए करे तो करे अथवा बिक्री करने के लिए करे तो खाने वाला बिक्री वास्ते किया तो भगवान ने किस वास्ते किया आप बताओ। भगवान दाम ज्यादा बटेंगे क्या भगवान भोजन करेंगे सब खा जाएंगे किस प्रयोजन ने किया आप बताओ। सज्जन प्रश्न करने वाला हो उनके बात जो चाहिए हो जो बता दो भाई। भगवान ने जाल किस लिए बसाया तो भगवान ने जाल नहीं बिछाया है। देखो भगवान ने जो चीज पैदा किया वो सुनो भगवान ने क्या किया वो बताओ। वास्तव में भगवान किया उतना हम जानते नहीं। बालक गोदी में होता है उसके लिए माँ क्या क्या करती है क्या बालक समझता है। बालक गोदी में पड़ा रहता है बालक की माँ कितनी रक्षा करती है कितना पालन करती है बालक समझता है क्या। बालक के तो मन की बात नहीं होती दूध पीता चबा देता है माँ के थन को भी पर समझता नहीं है कि माँ क्या कर रही है क्या समझता है वो। भाई माँ मेरी रक्षा करती है पालन करती है दूध पिलाती है प्यार करती है हृदय लगाती है मेला साफ करती है कपड़ा साफ करती है केर का साफ करती है कितना काम करती है मैंने बताया गुरु का काम करती है दाई का करती है नाई का करती है भाई का करती है और दर्जी का करती है, धोबी का काम करती है, मैत्र का काम करती है, इतने काम करती है। आपने भी ख्याल किया कि आप बताओ माँ के बच्चे की बात दूर रही, आप लोगों से पूछता, आप सबको पता है कि माँ क्या करती है, माँ गुरु का काम करती है, बोली सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, बैठ जाता है बैठ लुट जाता है, चलने में दोनों हाँ पकड़ कर ऐसे चलते ये चलता है, सदा सिखाती है, भोजन करने में कह भाई योग होगा भोजन करना सिखाती है, दाई का नाई का धोबी का दर्जी का काम करती है ही नहीं, इन गातों को माँ करती है। तो आपका भी ख्याल गया है क्या, बच्चे की बात दूर रही, बताओ ऐसी हितेशी माँ है, वह झाड़ बिछाएगी तो भगवान तो तुम्हें हो, माता जो पिता तुम्हें हुआ, तुम्हारा तो क्यों भगवान माता ही नहीं है, माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, बंधु भाई भी भगवान है, मित्र भी भगवान है, विद्या भी भगवान है, धन भी भगवान है, सब भगवान है। तो सब भगवान पालन करने के लिए देखो कि रहने के लिए भगवान ने पृथ्वी बताई, गामा विशिष्ट भूतानी धारिया में मोजसा, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी के द्वारा मैं संपूर्ण को धारण करता हूँ। तो पृथ्वी को धारण करता है, हमारे रहने के लिए पृथ्वी बनाई, तो पृथ्वी का क्या उनको दाम उपजता है, उनको क्या फायदा होता है, हमारे लिए पृथ्वी बनाई, हमारे लिए जल बनाया, हमारे लिए पवन बनाया, हमारे लिए वृक्ष बनाए, अन्न बनाया जिसमें कारण बोलते हैं, ये आपने हमने बनाया है क्या? आविष्कार करने वालों ने कई तरह के आविष्कार किए, परंतु कभी एक गेहूं का जौ का दाना भी बनाया क्या विज्ञान ने? इतना विज्ञान चला, उसने एक दाना पे गेहूं का बनाया है क्या? धान्य का, ज्वार है, मक्की है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मांस है, मूंग है, तिल है, ग्वार है, ऐसा कोई दाना भी किसी विज्ञानी ने बनाया है क्या? कितनी तरह की पदार्थ बनाए, कितने तरह के फल बनाए, कितनी तरह के साग बनाए, कितनी तरह की वस्तु बनाई, अपने हित के लिए, सबके पालन पोषण करने के लिए, बिना पक्षपात भगवान का भजन करे, उनके लिए भी भजन नहीं करे, उनके लिए भगवान का खंडन करे, उनके लिए भी कायदा ये नहीं बनाया कि मेरा बनाया हुआ अन्न भक्तों की भूख दूर करेगा, अब भक्तों की भूख दूर नहीं करेगा, ऐसा पक्षपात किया? मेरा भक्त पिएगा तो उसकी प्यास शांत होगी, दूसरे की प्यास शांत नहीं होगी, ये कभी बताया? बनाया भगवान का स्वास्थ्य बनाया तो अपने भक्तों के लिए बनाया, अब भक्तों को स्वास्थ्य नहीं देंगे तो मर जाते सभी, भाई भगवान ने बनाया सबके लिए, तो भगवान के तो उपकार की बात है, सब आपके जीवन का निर्वाह भगवान की कृपा से मुफ्त में होता है, उसका आप कुछ लगाना नहीं पड़ता, एक पानी की कल लगा देते उसका मिल आता है, ऐसे भगवान ने गंगा जमुना गंगा जन सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी हरिऊ महेंद्र तनया चरमण नदी वेद का क्षिप्रा क्षिप्रवती महासुरी ख्याता गया गंडिका कितनी दया बढ़ा दी, कितने कड़ा लगा दी, उसका टैक्स लग गया आपसे, एक बत्ती लगा दे उसका टैक्स आता है, सूर्य जैसी बत्ती लगाई, चंद्रमा जैसी बत्ती लगा दी, तारा जैसी बत्ती लगाई, वो टैक्स आपसे मांगा मुफ्त में सबके लिए, भगवान को माने न माने, जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, सबके लिए खुल ले, कोई भी संकुचित किया संकोच किया भगवान ने क्या? अच्छा ये भगवान ने नहीं आपने बनाया क्या? आप जैसे कहती थी मनुष्य ने बनाया है, तारा बनाया है, चंद्रमा बनाया है, सूरज बनाया है, पृथ्वी बनाई है, जल बनाया है, अनाज बनाया है, वनस्पति बनाया है, अन्न बनाया है, किसी ने आविष्कार किया कि आज दिन तक ऐसा किसने बनाया आप बताओ। तो भगवान ने तो पालन पूर्ण करने के लिए आप ये बनाया। जोर कहते भगवान ने जाल बिछा दिया। भगवान की बनाई हुई चीज काम में हो। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवनत्रयम। तो पिता भगवान है, माता हमारी लक्ष्मी देवी है, तो ये लक्ष्मी की जितनी संपत्ति है ये सब की सब भगवान लक्ष्मी है ना। धन संपत्ति वैभव वो स्थावर धन है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, जंगम धन है, सोना रूपा चांदी ये जंगम स्थावर धन है। ऐसा धन बनाया, ये सब बनाया मनुष्यों के लिए। तो ये क्या है कि लक्ष्मी आई, भगवान ने सबको पैदा किया, लक्ष्मी माता ने ये सब दिया, अब इनको खूब कब्जा कर लिया अपना पर, तो कितना काम किया। और बड़े भारी अनर्थ की बात बताऊं, एक साथ ध्यान देखें। माता होती है हमारा पालन करने के लिए होती है, भोग्या होती है। लक्ष्मी माता है, उनको आप भोग्या समझते हो, दंड का भागी होना पड़ेगा। अब वो आप कुदृष्टि करते हो माँ पर, आप सुख भोगते हो भोग दृष्टि से, उसमें भोग दृष्टि से होते हो, सेवा करते हो, पालन करते हो अपना, अपने पालन करने के लिए दोष नहीं लगेगा, पर भोग भोगते हो राजी होते हो और भोग भोगते हो, यानी डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। पालन करने के लिए चीज है, भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तो अनुकार फल विषय है न भाई, इस शरीर का विषय भोग है ही नहीं। उन भोग में इतने फंस गए, परिवार नियोजन जैसी बात, गर्भपात जैसी बात, नसबंदी जैसी बात, ऑपरेशन जैसी बात, भोग में केवल लग गए। भोग में केवल कितना बड़ा भारी अनर्थ किया है, कितना अवगुण किया है। धोए गए भगवान ने जाल बिछा दिया। ममता तो आपने की, स्वयं ज्योति महाराज थे ऋषिकेश झाड़ी में रहते थे, तो उनके सामने किसी ने कहा कि महाराज भगवान ने जाल फैला दिया जो फंस गए। वो कहते राम राम राम राम राम। क्यों महाराज? अरे भगवान जाल फंसा गए तो उद्धार कौन करेगा भाई? राम जी ने जाल फंसा दिया तो उद्धार कौन करेगा? अरे परम दयालु परमात्मा जाल फंसा है। भगवान की चीज को अपनी मान लिया, अपनी मान ली निर्वाह वास्ते, उसका संचय करते और भोग भोगते हो, ये तो कहते हो अन्याय। मानते हो कि भगवान ने बिछा दिया, ऐसा कोई राक्षस होगा, कोई असुर होगा ऐसा? तो भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान तो दया करते हैं। आप अपना कल्याण कर लो। देखो एक मर्म की बात बताओ, भगवान की दी हुई चीजों को आप दूसरों के हित में लगाओ, कल्याण हो जाएगा मुफ्त में। जन्म करके आए तब नंग धरंग आए थे, कोरा शरीर छोटा सा लेकर के, वो शरीर बड़ा हुआ, खाया पिया किया सभी, और जाओगे तो साथ कौड़ी एक चलेगी नहीं। तो यहाँ भगवान ने दिया है, और दिया है उसको आप दूसरों को दे दो तो उसे हो जाए आपका कल्याण। बोलो, आपके घर की चीज नहीं, चीज भगवान की, और भगवान की चीज भगवान को दे, भगवान करते कल्याण, कितनी मुफ्त की बात है। जैसे आप घर पर आए और पिताजी आए घर पर, और छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, उसने अपनी एक चाबी लाकर दे दी, ताला आपके ताली दे दी आपके हाथ में, आप उसको लेकर इतना बड़ा हो जा कहते हैं, क्या ताली आपकी वो बच्चे की है? क्या वो आंगन बच्चे का है? क्या बच्चा उसका मालिक है? क्या वो स्वतंत्र है? सब चीज आंगन भगवान का, वो मालिक का, बच्चा मालिक का, वस्तु मालिक की, वो केवल भाई पिताजी के हाथ में दे देता है, पिता राजी हो जाता है। तो क्या अपूर्व चीज मिल गई पिता को? क्यों पूछते हो? बड़े घाटा था उसका। ऐसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति, भक्ति से देता है, तदम भक्तियों प्रतम अश्नामी प्रेतात्मन। तो वो मैं भगवान कहते हैं कि मेरे को भक्ति से देता है तो मैं खा लेता हूँ। तो ये भगवान दे दे तो भगवान स्वीकार कर लेते, तो भगवान दरिद्री है क्या? अभावग्रस्त है क्या भगवान? भक्तिया प्रिय से थी, भक्ति प्रिय भक्ति से दो बार आया इसमें, एक श्लोक भक्ति प्रेम से आदर से देता, मैं प्रेम का दिया हुआ उपहार ले लेता हूँ। तो भगवान तो देने से स्वीकार करते, वो स्वीकार करते तुम्हारे कल्याण के लिए। बच्चे की दी हुई ताली लेकर क्या वो धनी बन गया पिता? कहते इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़े अर्थ क्या है? इतना बड़ा मैं तो यहाँ तक हूँ, तुम इतना बड़ा हो जाए। तो प्रभु मोरे मन प्रभु विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी अदास राम जी से अधिक, तो अपने से अधिक बढ़ा दे। अरे भगवान की दी हुई चीज भगवान को देने से तो हमारे तो मुफ्त में बढ़ाई मिलती है। दान पुण्य करने से, भजन करने से हमारा जो कल्याण होता है, आपके घर का क्या खर्च होता है बताओ? अपने घर से क्या चीज दी आपने? भगवान की दी हुई चीज भगवान को देने से कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात है। बोला ना फिर भगवान को ही देते हैं। तो ये भगवान ने हमारे उद्धार के लिए दी है। भगवान कहते हैं मैं देता हूँ, और तुम हमारी दीव को हमारे को दे दो तो मैं मेरे को दे दू। ध्यान दिया कि नहीं आपने? ख्याल करो, दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के यहाँ गए। अम्बरीश राजा था, भगवान का भक्त, अनन्य भगत, सब कुछ भगवान का समझा, राज्य में अपनी नहीं समझता था। उसे मांगा ये है कि महाराज मेरा हाथ है वो आपके मंदिर में पूजन करने के लिए आवे, मेरे जो चीज है जगह चीज बस आपकी सेवा में रहूंगा, आपकी सेवा में लगा दू हरदम। ऐसा था दुर्वासा ऋषि गए। बात क्या थी कि दुर्वासा ऋषि वो नामी ऋषि हुए, हरे को तंग किया, एक जा जाओ वही तंग किया, बड़ी विचित्र उनकी जीवनी है ऐसी। तो वहां गए तो एकादशी का व्रत था, पहले दिन द्वादशी को सुबह पहुंचे, राजा ने कहा महाराज पधारो प्रसाद लो, हम भी प्रार्थना करें। तो कहते हम स्नान करके आते हैं, मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं, और एकादशी का जो निर्जल व्रत होता है वो केवल जल से तुलसी दल से प्रार्थना हो जाता है, निर्जल व्रत था साहब ही। तो ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, और द्वादशी कब रही उस दिन? द्वादशी व्रत होता है, द्वादशी अगर द्वादशी में पार न हो तो व्रत निष्फल हो जाए, त्रयोदशी आ जाती है। तो द्वादशी में व्रत होना चाहिए, द्वादशी के व्रत पार होना चाहिए। तो द्वादशी थोड़ी थी, उस जानकर देरी लगा दी महाराज दुर्वासा ने, तो वो आए नहीं। तो वहां ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? अब अम्बरीश ने दुर्वासा को निमंत्रण दिया है, वे आए नहीं है, इसे करता हूँ तो व्रत भंग होता है, पहले पारण कर लेता हूँ तो ऋषि का निरादर होता है, तो क्या करूं? तो कहा कि तुम तुलसी दल और चरणामृत ले लो, पारण हो जाएगा। तो तुलसी दल लिया, अब पता लग गया कि तुलसी ले आए, तो बड़े क्रोध करके आए कि ये भक्त नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण दे गए, पहले भोजन कर लिया इसने। वो कहते महाराज मैंने भोजन नहीं किया। नहीं नहीं तेरे पारण कर लिया, इस बात तो तुम दोषी है महाराज, कृत्य पैदा करी, जटा उखार कर कृत्य पैदा हुई, वो कृत्य चलाई। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े महाराज ब्राह्मण देवता प्रसाद पाओ, कहते मार दे इसको, कृत्य हो गया मार दे इसको। वो गया तो महाराज पहुंच रक्षा कर रहे वास चक्र सुदर्शन, चक्र ने कृत्य गाती कृत्य कर दी, खत्म कर दी उसको, और लगा दुर्वासा के पीछे। अब भागे अगाड़ी, भागते फिरे भगवान शंकर के पास, ले जाई हा माता राय माई हा माता राखो सके राम कर द्रोही, दोनों कौन रख रहे? भागते फिरे जगह जगह बैकुंठ पहुंचे कि महाराज आपका चक्र हमारे को तंग करता है, मार देगा, मैं भाग रहा हूँ छूट नहीं सकता, बताओ कृपा करो। भगवान कहते भैया मेरे हाथ की बात नहीं है, मैंने तो सुदर्शन चक्र को दुर्वासा के लिए दे रखा है रक्षा करने वास्ते, ये मेरा नहीं है, अब ये उसी रक्षा में है, इस वास्ते मैं नहीं रक्षा कर सकता। तो दुर्वासा के पास जाओ, वो अगर चक्र से कहे तो वो सुठागा, वो सुनता है, मेरी बात नहीं है। मैंने क्या बात है कि ये दारागार पुत्र आत्मान वित्तम प्राण एवं परम हित्वा भाग शरण या था कथ तुम उत्साह, उत्तर दिया कि ये दार आगार पुत्र आप जो है स्त्री है पुत्र है घर है धन है अपने माता पिता है पूजनी है इन सब को छोड़ करके केरे मेरे शरण आए। तो ऐसे जो सब छोड़कर मेरे शरण आते हैं उनका मैं त्याग का उत्साह भी कैसे कर सकता हूँ, मैं त्याग कैसे कर दूंगा, उसने सब कुछ मेरे को दे रखा है तो मैंने उसे रक्षा के लिए चक्र दे रखा है, इस वास्ते मैं दूर नहीं कर सकता। ऐसे उपाय ये है कि जाओ दुर्वासा तुम जाओ अम्बरीश के पगा पड़ो उनको वो कृपा कर छुरा सकता है। तो वो जा चरणों में गिरे और जब तक दुर्वासा नहीं आए तब तक खड़े रहे, भोजन पानी तो किसको कहते हैं, बैठे भी नहीं आराम नहीं किया खड़े ही रहे कि दुर्वासा को दुख हो रहा है। एक साल तक बताओ कितनी विचित्र बात, खड़े ही रहे आराम नहीं किया सोए नहीं खाया पिया नहीं तो ब्रह्म दुख हो रहा है ऐसा में यूं तंग कर रहा है। आकर के पगा पड़े तब तो उस चक्र से प्रार्थना करी महाराज ब्राह्मण का प्रण छोड़ो फिर ब्राह्मण को क्षमा करो। तो भगवान कितने भगत की रक्षा करते हैं और वो भगत की दी हुई चीज को भगवान के अर्पण करो कितना महत्व है। चक्र उनके रक्षा में रहता किस बात पर कि दार आगार पुत्र आपतार वित्तम प्राणम एमम अर्पणम ये लोग और परलोक सब भगवान के अर्पण कर दिया। परलोक भी जो परलोक है बैकुंठ आदि वो ही आपके अर्पण, लोग भी आपके अर्पण, मैं भी आपके अर्पण सब भगवान को दे दिया। अरे भगवान का दिया हुआ अरे भगवान को दे दिया तो भगवान परवश हो गए। सुदर्शन को अपने पास में नहीं रख सके, भगवान विष्णु को मना नहीं कर सके। इतने परम दयालु भगवान अपने आप को दे देते हैं, जो अपनी चीज देता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। अरे अपनी चीज वैसे भगवान की आपके है ही नहीं, ख्याल करे आप बात मैंने पहले कही है फिर कहता हूँ आप ध्यान दे। शरीर आपका आप मानते हो मेरा है, क्या शरीर पर आपका बस चलता है क्या बताओ, ध्यान दो भाई। शरीर को बीमार मत होने दो, शरीर को ठीक रख लो, है आपके हाथ में स्वतंत्रता है। शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या, कोई भाई कोई बहन बोलो भाई, कि हम मर जाओ जैसे शरीर को रखेंगे, मर जाओ जितना दिन रखेंगे, मर जाओ जैसा बना लेंगे, है आपके हाथ में। तो भगवान के देने का ढंग है, जिसको दिया वो अपने ही मानता है, ये देने वाले की विचित्रता है। उसको फिर भगवान ने जाल फंसा दिया, फिर उलारा भगवान को ही दिया, विचार करो भगवान का क्या स्वार्थ है, आप बताओ भगवान का स्वार्थ क्या है। केवल उद्धार करने लिए, कितनी विचित्र बात बताई, भगवान की चीज और त्याग कर दो कल्याण विचार भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान अपने आप को दे दे, सुदर्शन चक्र सहित अपने आप को दे दे, इतना सस्ता सौदा है कहीं, अपने आप को अर्पण कर दे। इतना कौन है राजा महाराजा कोई आप बताओ, अभी नहीं बोलू फिर बता देना, इतना उदार ऐसो को उदार जगवाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसो को उदार जगवाही, ऐसा उदार कौन है। उदार शान देर वो देव चीज दे दो पैसे तो कल्याण कर दे तुम्हारे मुफ्त में, तुम्हारे घर का क्या खर्च हुआ, केवल बेईमानी बेईमानी छोड़ दो कल्याण हो जाए। अरे बेईमानी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे बताओ। बेईमानी क्या है, चीज भगवान की मान ली अपनी, वो अपनी न मानो भगवान की मानो, निहाल हो जाओगे। तो भगवान ने यूं जाल नहीं फैलाया है, भगवान ने तो कृपा की है। आप बताओ भगवान जाल फैलाए क्या किया, क्या लिया भगवान ने, इस वास्ते आपकी चीज है वो भगवान की है, भगवान की अर्पण कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान की चीज भोजन बना भगवान के भोग लगा दो, गहना कपड़ा धारण करो, भगवान की प्रसाद कर दे लो, घर में रहो, भगवान का प्रसाद करो। सच्ची बात एक बताऊं आपको, कृपा नाथ आप भाई बहन कृपा करो, ये बात अगर मान लो तो निहाल हो जाओ। अपने घर में जितनी चीजें है, मकान है, खेतों के गेहूं है, चना है, जो है, दाल है, चावल है, जो कुछ चीजें है, सामान है, गहना है, कपड़ा है, रुपया है, सोना है, चांदी है, तिजोरियां है, आप जो जो वस्तु है, अरे अपने स्त्री है, अपना पुत्र है, अपने सब भोग लगाते हैं तो तुलसी दल धर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। आपके घर का क्या खर्च होता है? छोरा छोरी पर भी तुलसी दल धर दो, सामान पर तुलसी दल धर दो, घर पर भी तुलसी दल धर दो, गहना कपड़ा पर, रुपया पैसों पर, सोना चांदी पर तुलसी दल धर दो। उनमें से रसोई बनाओ तो भगवान के कोठार से चीज ले लो, रसोई बनाओ और भगवान की रसोई बनाओ, भगवान की भोग लगा दो, फिर भगवान प्रसाद पाओ, महान पवित्र हो जाएगा। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिधाम नीचे, वैष्णव संत महात्माओं में, भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में अल्प श्रद्धा वाली श्रद्धा नहीं होती। आपका जो भगवान का प्रसाद हुआ आपका कल्याण हो जाएगा, करके देख लो, हमारा देह भगवान का है। अरे आपकी चिंता मिट जाएगी, ध्यान से विशेष ध्यान से सुनो, जब भगवान का तुलसी दल धर दो, भगवान की चीज हो गई अर्पण करी, फिर आपकी चिंता रहेगी क्या? जैसे आपके लड़की की चिंता है, परंतु जब कन्यादान कर देते हो फिर लड़की की चिंता रहती है क्या? लड़की वही आप घर में ही बैठी है, बड़ी प्यारी पुत्री है, पालन करते हो, गहना कपड़ा देते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, सिर पर हाथ रखते हो, बेटी कहते हो, बेटा बेटी कहते हो, पर चिंता है क्या? ऐसे बात चीज भगवान को दे दो, आपके कौड़ी एक फर्क पड़ा नहीं, रत्ती मात्र फर्क पड़ेगा नहीं, उतनी थी उतनी चीजें, और वैसा वैसा व्यापार करो, वैसा वैसा काम धंधा करो, अपनी मत मानो, क्या चिंता होगी क्या बताओ? एक लड़की धरने से लड़की की चिंता मिटती है, सब भगवान दे दे सब चिंता मिट जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, बताओ चिंता रह सकती है क्या बताओ? बोलो भाई, मेरे को एक रोटी दे दो भोजन, उस रोटी की चिंता आपके रहेगी क्या? मैं खाऊं न खाऊं, दूसरे को खिलाऊं, जैसे करूं, ऐसे भगवान को दे दो, अपनी ममता हटा लो, जो आपने डाका डाला है, एक तरह से कब्जा किया है, वो कब्जा हटा लो, भगवान की मान लो, इनको भगवान का जाल है, भगवान का भगवान की मान लो, निहाल हो जाओगे, सर्वस्व दान हो गया, सर्वस्व किसका? भगवान का दिया हुआ, आए नंग धर्म लाए नहीं थे, जाओ तो निकोटी साथ जाएगी नहीं, आपके रिहाई मिली हुई भगवान की मिली, भगवान से मिली, भगवान को दे दो, मुफ्त में कल्याण हो जाए, घर का क्या खर्च हुआ बताओ? घर की क्या चीज घर गई? तभी हम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पण, आपकी वस्तु आपके समर्पण करता हो, तो बच्चा वो आप गई आप अर्पण करता है, आप गई बालक है, आपकी चीज है आपके अर्पण करता है, तो आप कहते हैं रामते अधिक राम कर दासा, रामते अधिक राम, इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम के दास को राम जी अपने से बड़ा प्रण दे, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान अपना मुकुटमणि बना देंगे, किस बात से? जो भगवान की दी हुई चीज भगवान दे दे, इस बात से बताओ घर का क्या खर्च हुआ? अरे कहते भगवान जाल फैला दिया, डाका डाला आपने, छापा मारा आपने, भगवान को अल्लाह दे, भगवान को बोलो, अरे आपका रहेगा नहीं, कभी रख सकोगे नहीं, बिल्कुल असंभव बात है, रख सकते नहीं, रहेगे नहीं, और आपके पास छिन जाएगी, टिकेगी नहीं, ऐसे नष्ट होने वाली चीज को भगवान के दे दो तो निहाल हो जाओ, बताओ? अरे आपके पास थी नहीं, अगर ये रहेगी नहीं, और केवल भगवान की मन से अर्पण कर दो, घटेगी नहीं, एक तिल इतनी घटेगी नहीं, अरे उतनी उतनी आप लो, खाओ पियो मौज करो, अरे मुक्ति हो जाए मुफ्त में। शंका हो बताओ, भगवान ने जाल बिछा दिया, भगवान ने जाल बिछा दिया कि आपने अपनी मान ली। भगवान आए आ करके ये छापा भाजी हमारी ऐसा बाबा जी कब्जा कर लिया। अगर हमेशा करें कि तख्त हमारा है, ये लाउड स्पीकर हमारा है, ये मकान हमारा है, जो बोलो इतना जो पूछो, गवाह हमारे गवाह इतने, हमारे गवाह इतने सब, हम बैठे थे कि नहीं बताओ पूछो, सब कहेगा हाँ हम बैठे थे, हम तंत्र पर थे, तो हमारी चीज है ये। क्या ये ठीक है? अगर कब्जा करे तो आप टिक दो नहीं निकालोगे, डंडा मार के यहां से निकल रही कब्जा करता है। आज घर खाली रहने पर भी किरायेदार को नहीं रखते, क्योंकि बेईमानी करके कब्जा कर लेता है। इस वास्ते किराया खाली घर पड़ा है तो किराया जा रहा है नहीं देते, क्योंकि बेईमानी हो गई। तो आप जैसे बेईमानी को आज रहा है रह नहीं देते, भगवान आपकी बेईमानी भी चाहते वो रहने देते। आज के किराए में नहीं रहने देते, ऐसे भगवान भी आपको नहीं रहने देते, तो क्या दशा होती? आप करते बेईमानी, बेईमानी रहते तो कोई आदमी रहने देता है? किरायेदार रहने देता है क्या? कब्जा कर लेता है यार, आपने कब्जा कर लिया फिर भगवान सहते हैं तो कितनी दयालुता है उनकी। सहते ही नहीं, आपका पालन पोषण करते हैं सब तरह से, बुलाना भाई भगवान को देते हैं। इसमें शंका हो बोलो, कई तरह की शंका हो गई है। बोले जैसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जय जस रघुपति करे जब सोतस तई छन होए। ये किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? नाथ जी के लिए, जो सर्वथा भगवान का हो जाता है उसके लिए कहा है। उसे ज्ञानी मूड बोझ नहीं है, भगवान जैसा नचा है वैसा नाचता है। वो जीत गए काम हो तो उसमें क्या बात है? सीमक चाप सके को तासु बड़े रखवार रमापति जासु, रक्षा तो भगवान ने करी है। मान लिया अपना अभिमान कि मैंने जीते हुए काम महामति अधिकारी, मैं जीत गया, तो क्या दशा हुई नारद जी की? मुंह काला हुआ कि नहीं? बंदर बताया काले मुंह का, लाल मुंह का नहीं। साधु त्यागी होकर ब्याह करना चाहता है तो काला मुंह नहीं होगा उसका? ऐसे भगवान के ममिचा के दिन नाला घबराए कि महाराज मैंने अपराध किया, वो गलत दी थी दी, कोई मेरी अच्छा है मेरे से इतना कौन देगा? तो ज्ञानी मूड कोई नहीं है। नारद जी की गलती के लिए भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया कि मम इच्छा कह दीन दे? भगवान को अवतार लेना सा अवतार की भूमि तैयार करते हैं भगत, कैसे अवतार लें? तो भगवान ने तैयारी करते हैं, नहीं तो कैसे राजा हो जाओ तुम राजा? तभी तो वहाँ पंपा स्वरूप जाकर माफी मांगते, महाराज मैंने श्राप दिया, वहां भी गलती मानी, क्या करूं? तो गलती करने पर भी भगवान ने क्या कहा? कि जपो जा, जपो जाए शंकर सुनामा, भगवान शंकर के नाम जपो, ये अपराध तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अपराध जो करे भगवान विष्णु का, जप बताओ शंकर का, साप दिया भगवान विष्णु को और घबराए तो शंकर का जप जपो। कांक बात कहां बताई? क्यों बताई? कि भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये बात मेरे सामने तो कही है, पर प्रसंग तो भगवान श्री विष्णु के सामने मत कहना, और वहीं जाकर के आप ही जाए। तो शंकर का कड़ा नहीं माना, इस बार डंडा पड़ा, ये मुश्किल हुई। इस बार शंकर का नाम जब माफी मांगो उनसे, उनसे आपके हित के लिए बात कही कि विष्णु मत कहना, और वहीं आकर मैं जीत गया साहब, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इस भगवान शंकर का नाम जब तुमको विश्राम हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है, बोलो और शंका बोलो, शंका बोलो। ये आया था पत्र, एक एक शंका से दोनों का उत्तर हो गया, ऐसा पत्र आया इस बात थे। भगवान तो कृपा करते हैं। दूसरी बात पूछी, उसका उत्तर सुन लो। पूछिए कि अभी कलयुग में इतना अत्याचार हो रहा है, इतने लोग दुराचारी बन गए, भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? ये बात पूछी तो भाई वास्तव में तो भगवान के भगवान जाने, क्या भगवान के सब बातों उत्तर मैं दूंगा, मेरे पास सीधा समाचार आता है क्या भगवान का? मेरे पास आता है तो बताऊंगा आपको, मेरे को पता है इतना। त्रेता युग में ऋषियों को खा खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया, आज एक भी ब्राह्मण को साधु को खाया के मनुष्यों ने राक्षसों ने कलयुग के समय? अभी हम फिरते खुले कलयुग में खाने दे राक्षस, त्रेता युग में सतयुग त्रेता द्वापर कली इतना युग नीचे आया, इतने युग में भी गायों की हड्डियां जरूर ढेर लगाए पर, परंतु साधु ब्राह्मण तो अभी तो रजी उस बनते, किसी ब्राह्मण को खाया जाता नहीं, कोई साधु को खाया गया? कलयुग में उससे ज्यादा भयंकर होना चाहिए। त्रेता युग में ऐसा हो गया, त्रेता कितना ऊंचा युग है, त्रेता तीन दल है उसमें भगवान, और जो धर्म के तीन चरण चार जो सतयुग में उसमें तीन पर दो चरण थे, एक चरण कलयुग में धर्म के तीन चरण थे, इतना मौजूद धर्म उस समय में ऋषियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया, आज इतने युग नीचे युग में भी साधु ब्राह्मण खूब निश्चिंत फिरते हैं। तो कलयुग के समान अभी क्या पाप आता है? कलयुग में तो पाप आएगा फिर अगाड़ी, वो भी कलयुग में लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ईसा, 15 वर्ष की उम्र हो गई आज पूरी मनुष्य गई कलयुग में, आज तो वर्ष होती है 80, 70, 80, 90 वर्षों की उम्र होती है, खुले मिलते हैं कलयुग देवते कुछ नहीं आया है, और कलयुग आया नहीं अभी, अभी तो द्वापर और कलयुग की संधि चल रही है, संधि केवल मृत्यु नहीं आया है, दोनों की संधि संध्या काल है, ये 36,000 वर्ष है, उसमें 5,000 वर्ष बीते हैं, छत्तीस हजार वर्ष बीते, 30,000 और बाकी संधि में, इसके बाद कलयुग शुरू होगा असली, तो कलयुग दे तो कहाँ आया है? इधर इधर में से आने बहुत ही भाव है, अब जो धान मरता है उसे जान गया, तो बताओ अवतार रहने का समय आया नहीं अभी। जिसमें एक और बात बताओ आपको, भगवान अवतार लेते हैं जब अपनी जरूरत समझते हैं तब, और थोड़ी थोड़ी जरूरत है तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे किसी प्रांत में चोर डाकू आ जाए तो पेंशन पाए हुए जो अपने अफसर है ना उनको कहे तुम जाओ वहां संभालो, पेंशन मिलती है वो तो उनको छुट्टी है और कोई काम नहीं, पर जिस प्रांत ऐसे इसी तरह से जब जब ऐसा आता है तो संत महात्माओं को भेज दे, वहां जाओ तुम सत्संग कराओ ठीक तरह से, लोगों को कार्य पर लाओ, तो वे आते हैं। अभी देखा आपने पिछले वर्षों में कितना कीर्तन का प्रचार हुआ, कथाओं का प्रचार हुआ, व्याख्यान का प्रचार हुआ, आज से 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष पहले ऐसा था क्या? तो ये क्या आया है? ये संतों को भेजा भगवान ने ठीक व्यवस्था करने के लिए, तो जब गिरता है तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान जैसे थाना जगह जगह रहता है, पुलिस के थाना रहता है, इनकम का रहता है जगह जगह, इसे रक्षा करने वाले संत रहते हैं, गुजरात में संत हुए, आपके महाराष्ट्र में संत हुए, यहाँ में आप संत हुए, उत्तर भारत में संत हुए, दक्षिण भारत में संत हुए, हुए कि नहीं ये? अभी 200, 300, 400 वर्षों के भीतर में एक नाथ जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, कितने संत हुए आपके देश में भी, कितने संत हुए? मैं परिचित नहीं हूँ, आप जानते हो संत हुए है कि नहीं हुए, उन्होंने वाणी कथी है कि नहीं, संतों की रक्षा करी है कि नहीं करी है, आप बताओ आपके यहाँ संत हुए कि नहीं हुए? भगवान की रक्षा चलती है। रमण महर्षि तो मैंने दर्शन किए, रमण महर्षि मैंने दर्शन किया, अभी गए थे, और भी कई हुए संत, मैं परिचित नहीं हूँ, पर संत हुए इसमें संदेह नहीं है, उन्होंने रचना की है, रामायण आदि की रचना की है, भगवान के चरित्र लिखे हैं और उन्होंने प्रचार किया है, जिनसे आज थोड़ा बहुत अपन ठीक है। मैंने ऐसी बातें देखी है, गांव में घूमा भी हूं मैं, जिन गांव में 100-200 वर्ष कोई संत नहीं आया है वो राक्षस खड़ा हो गया आज देखने में आता है मेरे। मैं देखा है मंदिर नहीं है गांव में, छोटा सा गांव मंदिर नहीं ठाकुर जी का, भूत प्रेत की तरह आदमी है। जहां जहां संत घूमे है वहां आज विलक्षणता है। आप समझो गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों के पहनने से फर्क पड़ा है कि नहीं? कजू बड़े जोर से आता है जिनके सामने थाम लग गई है। तो क्या है, ये भगवान का प्रबंध है। जैसे अवतार लेते हैं तो अवतार में जाकर दूसरे आदमियों में भेज करके और ऐसा काम करते हैं भगवान, सबके रक्षा करते हैं पालन करते हैं। भगवान के अवतार में संतों के अवतार में फर्क होता है। भगवान का अवतार भगवान तो है शिव सर्जन और संत है कंपाउंडर। चीर फाड़ करना भगवान अपने पढ़ लेते हैं, संतों को नहीं देते। परित वाला साधु नाम बिना शायद बिना शायद ये भगवान नहीं देते काम, वो काम स्वयं करते हैं भगवान। और रक्षा करने का मल भगवान स्वयं करते हैं, दूसरों का बिना स्वयं करते हैं, संत नहीं करते। कभी संत किया कोई ने समझाते हैं, उनकी दुष्टता को दूर करते हैं सत्संग के द्वारा। एक दुष्टता को दूर करना, एक दुष्ट को मार देना, तो बढ़िया बढ़िया बात कौन सी। राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम जी का नाम, राम एक तापस्ते तारे नाम कोटि खलकुद में सुधारी। तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम और भगवान से बढ़कर भगवान के भगत जो भगवान का काम करते हैं, सबको शुद्ध बनाते हैं। एक तो मार दे एक सुधार दे, तो सुधारना बढ़िया है मारना बढ़िया है। भगवान अवतार तो कत्ल कर देते। यहाँ मैंने सुना है, इस देश की बात मैंने सुनी है कि देश में ऐसा था कि कोई मुसलमान के घर चला जाए तो स्नान करके भोजन करता था। आज मुसलमानों के घर भोजन करने को जाते हैं, मांस खाते हैं, बड़ी खुशी के होते हैं कि दावत दी है, मैं तो बहुत बढ़िया हुआ है, इतना काम हुआ है। क्या आचरण है आपके, क्या गिर गए, कितना हुए, यहाँ की छोड़ी है बात। ऐसी बात थी आपकी यहाँ के लोगों की, वो लोगों में क्या दशा हुई है, मदिरा मांस अंडा मछली आदि खराब खराब चीजें चूस पड़ी आपकी। अरे उन्हें घर बाजार भोजन करते हो, आप में वो लखन आ रहे हैं, शिखा और सूत्र खास आपका काम, वो आप छोड़ रहे हो। ऐसे काम अगर न्याय करे तो, अगर भगवान वैसे करे तो आपकी हमारी दशा क्या हो। भगवान हमारा अवतार ले तो पहली बारी तो हमारी आवेगी ही नहीं। बिना शायद दुष्कृता गर्भपात करते हो, नसबंदी करते हो, अपहरण करते हो, तो पहले दिन का नाश करेंगे कि नहीं दुष्टों का। बिना अपराध गर्भस्थ बालक का नाश करते हो तो बिना अपराध करने वालों के पहले मारेंगे कि नहीं। आप तो कहते अवतार लेते नहीं, अवतार लेते तो आप खत्म कर देते आपको। उन्हें अवतार नहीं लेते इस वक्त जीते हो, नहीं तो ऐसी हत्या करने वाले जीते आप रहते। बोले अवतार लेना ठीक है क्या, चोरी करते हो, विचार करते हो, डाका डालते हो, ठगाई करते हो, दूसरों का मार खा देते हो, अरे भगवान ने अवतार ले तो पहली कतल तो आप ही करेंगे जैसा पाप करने वाले उनकी। तो अवतार नहीं लेते, दया है आपकी, बचे हो खत्म हो जाओगे। बताओ पवित्र राय साधु ना बिना शायद दुष्कृत धर्म संस्थापना था संभावी युग हुए। आप में कितने गए ऐसे जो दुष्कृत कोई नहीं किया हो, किसी की चोरी नहीं की हो, किसी स्त्री पर मन न चलाया हो, किसी की वस्तु पर मन नहीं चलाया हो, ऐसे कितने गए। ईशा के साथ कई आदमी थे, मैंने सुने ईशा की बातें सुनी है, महाराज कई आदमी थे तो उसने बोला भारी यार स्त्री बड़ी व्यभिचारणी है, पर क्या करो, ईशा का मारो पत्थर और क्या करो, ऐसा दूसरा दुराचार नहीं है, पत्थर मारो, पर याद रखो ख्याल जो बात सुनो मेरी, तुम्हारा कभी पर स्त्री पर मन नहीं गया है तो मारो पत्थर, नहीं तो पत्थर मारो तुम मर जाओगे। मारो मत मारो, हमें हिम्मत नहीं सी। दूसरा पाप करो, दूसरा आप क्या करते हो? वो पाप करता है, वो करता है, आप क्या करते हो? पूछा जाए तो एक भेल कोल था थोरी नाम, यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, वो साधु बन गया। साधु बनकर गया भिक्षा के लिए, भिक्षा जो वो कुत्ता भूसे बहुत जोर से कुत्ता काटने लगा, तो वो कह रहे मेरे को तेरा कुत्ता काटता है, कुत्ते को मनाकर कि महाराज आपको क्यों काटेगा, कुत्ता थोड़ी नारी को खाएगा, आपको क्यों खाएगा, तो वे खोजेगा तो खाएगा ही, हूँ तो वही मैं, पोल चल जाएगी चल जाएगी, हूँ तो वही मैं, आपको खाएगा संतों को। अगर ये भगवान आगे दूसरों को विनाश करे तो अपनी क्या दशा होगी बताओ? मैंने विचार विचार करो क्या दशा होगी? बिना कसूर बालक का पहले जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, मैंने कह रहा संयम रखो, संयम रख नहीं सकते हम, जिस संघ के बिना स्त्री और पुरुष रह नहीं सकते, इतना सुख जिसने दिया उसी को गर्भपात करना, इसके अब समान अपराध कोई है? उसने तो इतना सुख दिया जो आपको नींद आ गई अच्छी तरह से, और उससे पहले उससे पड़ा गर्भ स्थान उसको काट के नष्ट कर देना, इतना विश्वासघात कोई पाप होता है? कोई इसके चोरी का पाप बताओ? है ही नहीं। अगर भगवान ने अवतार लेते तो पहले तो आपकी बारी आएगी, आप खत्म करेंगे पहले। आपको इतना सुख दे रहे उसको काट दे रहा हूँ, पालन करो रक्षा करो ठीक है, जिसे बेचारा अरे कुछ अपराध करता नहीं, आपको सुख दे के आया है वो गर्भ में, अपराध आपको किया नहीं, अरे उसके टुकड़ा टुकड़ा निकाल देते हो। गर्भ के पुस्तक देखो, गर्भपात पुस्तक है, गीता पेश में छपा हुआ है, दृश्य भी दिखाएंगे अभी आपके प्रवचन के बाद, वो दृश्य दिखाएंगे, अब दिखाएंगे आपको, आज देखना। अगर भगवान अवतार लेते दुष्टों को विनाश करने के लिए तो पहली बारी किसकी आती बताओ? कहते भगवान अवतार नहीं, उदाहरण देते भगवान को, भगवान आ गया तो किसी बारी होगी पहले, उदाहरण भगवान को देते, भगवान नहीं लिया, आप तो बड़े बड़े दूध दे दो पक्के शुद्ध होश में हो, होश में होश में हो थोड़ा सा विचार करो, तो अवतार की बात ये हो गई, ये अधुगुणी हो गई। एक सज्जन ने ये भी पूछा है, हाँ, कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई महर्षियों का ये मत है, हाँ, जैसे कोई अरविंद महर्षि हुए इधर ही, अच्छा, वो ये कहते हैं कि किसी एक मनुष्य जन्म में ऐसा होना संभव नहीं है। देखो भाई एक बात बताऊं आपको, किसी भाई को हो जाए रोग, ध्यान दे तो सुनना, रोग हो जाए तो कोई तो कहता है कि इसी दवाई है ही नहीं, कोई कहती है इसी दवाई है, तो दोनों में कौन सी बात माननी चाहिए हमारे को? जो ये कहता है कि दवाई है कोई माननी चाहिए ना, तो आज कहता है आज उद्धार होता ही नहीं, तो उसी बात माननी चाहिए, उद्धार होता ही माननी चाहिए, तो भी मत मानो। अरे अपने अपने स्वार्थ की बात मानो, और हम तो जोर से कहते हैं, जोर से कहे उद्धार होता है, आज उद्धार होता है, ये सत्संगी आदमियों के मन की बात है। कई सत्संगी मिले मेरे को, एक तो बात करी कि महाराज मेरे विचार ठीक नहीं, पहले कि पहले से तो बहुत फर्क है, ये शब्द क्या है, पहले से बहुत फर्क है, तो फर्क है जो उद्धार होगा ना, ये तो फर्क कैसे पड़ा? सैकड़ों हजारों लाख आदमी मिलेंगे ऐसे जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से, तो होता नहीं कैसे, कैसे नहीं होता? दूसरे कह बात हो, आप खुद अनुभव करो, खुद आपको सत्संग में समाधान होता है कि नहीं, आपकी शंकाएं मिटती है कि नहीं, आपका संदेह मिटता है कि नहीं, आपकी हलचल मिटती है कि नहीं, आपको शांति मिलती है कि नहीं। वो कहता है नहीं होगा, वो कहता है होता है, आप वो क्या मतलब दूसरे से? हमारे वो कहे 4 साल से भूख नहीं मिटती, हमारे मारवाड़ में बाजी रोटा खाते कहते 4 साल से नर्म नर्म से भूख नहीं मिटती, अरे खाकर देखो भूख नहीं मिटती, खाया तो है नहीं, बाजरे की रोटा खाते चावल से क्या है, नरम नरम धानी से क्या होता है, भूख मिटती ही नहीं। अरे खाकर भी देखो मिटती नहीं, कैसे नहीं मिटती है। एक मजाक की बात याद आ गई, एक आदमी पूछा कि आप रोटी बनावे, बाजरी की रोटी, बाजरे काटे खड़ा होता है धान मजबूत, आपके काम नहीं पड़ा हुआ, हम लोग तो खाते थे। बाजरे की रोटी होती बाजरे की, तो बाजरे की रोटी, तो उसने पूछा कि महाराज आप भोजन करोगे तो आपके लिए गेहूं की बनावे कि चावल बनावे कि बाजरे की रोटी, कि भाई चावल से तू धापता मैं धापूंगा नहीं, और दूर थोड़े दूर रूंगा धापे पेट भर जाए, पहला पहला धोन है हल्का ही होगा रोटी पेट भरा है, तो पतले पतले करो जाडी के बैठ यू भी बैठ आडी बन पतली कर बन जाडी बस जैसी कर दो। मैं तो यू भी बैठ आडी मोटी होने से बैठ पर लंबी होती होनी चाहिए, इतनी आड़ी भी बैठ यू बैठी अच्छी बाजी रोटी कर दे, अब चावल हो गए सीन हो पेट भर जाए चीड़ा समझ चीड़ा है पत्थर का चीड़ा है और डूब थो कोई पेट भरेगा अठारह पेट भर बारह भर पतली कर बन जाडी बैठी फैटी आडी पतली कर जाडी तेरे तो ऐसे मुक्ति थोड़ी हुआ मुक्ति भाई बोले अरे खाकर देखो, वो कहते मेरे चावलों पेट और थोड़े दूर वो पेट भर जाए ऐसी पेट भेज कोई तू तिल के तार खा ले शेर पर तेल खा ले तिल तिल के सोने सही थे तो तार का जो रहा सोने सही खा लू मैं तो इतना अब उसका पेट भरेगा ऐसा भोजन है उसका दूसरा क्या समझे खब समझे खबीर की भाषा। अब और बताओ एक पूछते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद लीला बताए, तो गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक है, सुन लिया ना, तो गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक है, पर कब अधिक है कब है गोविंद दिया बताए, गोविंद बताए से पहले महिमा है गुरु की, गुरु गोविंद दोनों खड़ा सामने तब गुरु की महिमा हुई, जैसे बात कर दी खड़ा कर दिया गुरु ठगाई कर ली चेला बना दिया रहा बड़ा मान लिया साफ लिखाया गुरु गोविंद दोनों खड़े का कहला उपाय, जो गुरु जी गोविंद को सामने खड़ा कर दे तो गुरु खड़ा हुआ ना गोविंद को खड़ा कर दिया ला कर दे खड़ा तो किया ही बोले गुरु बड़ा है ठगाई है ठगाई कोरी दिखा लो प्योर बढ़िया शब्द तो यह कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा क्या गुरु हो गए गोविंद खड़ा नहीं ज्ञान करने से भी गुरु की वाह होती है जब गोविंद को खड़ा कर दे जब गुरु की बलि आ रही है तो ऐसे गुरु की बलिहारी है ठगी गुरु की बलिहारी है अपना चेला बनाओ मेरा भाई ये बात मैंने पहले कही है फिर कह दूं थोड़ी सी जो गुरु बनते हैं वो बाधक है भगवत प्राप्ति में अपने तत्व ज्ञान में बाधा है कि वो अपने तरफ ले जाता है जैसे काल में भी था वो गुरु बनने के तैयार हुआ तो क्या हनुमान जी का भला चाहता था क्या हनुमान जी को कुछ ठगना चाहता था अपने बस में करना चाहता था तो अपने बस में चाहता है वो करे कोई गुरु होता है क्या कोवा गुरु नहीं है तो उपदेश कपट में नहीं बोला जा प्रताप भानु गुरु बना क्या दशा हुई राक्षस बनेंगे राक्षस चेला जी राक्षस बन गए कुटुम्ब सहित तो। गुरु महाराज जी कृपा से और क्या कांसा और किस जगह से गुरु कृपा से बने ना गुरु जी जुगती बताई उसने बने अब गुरु जी भगवान से बने प्रताप भानु राक्षस बना गुरु महाराज की कृपा से। वे कहते हैं ऐसा गुरु गोविंद दोनों बड़ा किसके लगू पाए।